sa bawat halik ay wala na raw pag-ibig. Unis sa kislap ng iyong mga mata, nababasa ko na mayroon pang pag-ibig. Sa loob ng bisig ko sa tik, yakap ko na kahit di damhin mo ang aking pag-ibig. Dito sa piling ko ngayon halip, malaman ko mayroon pang pag-ibig. Ito ang ating daigdig, magkasuyo buong gabi. Masaya pagkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Kahit hanggang ngayon na lang, ang pag-ibig ko sa'yo'y kailanman. Buong gabing kapiling ka, ay alaalam kay ganda, tatanda sa habang buhay. Sandaling kasama ka, papawin ang mga lungkot at lupa. Alaalang kay ganda, magkasuyo buong gabi. Masaya magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. Pag-ibig na hanggang kailanman, magkasuyo buong gabi. Masaya magkatabi, magkayakap sa buong magdamag. At sa habang panahon, magiging tulad ngayon ang pag-ibig na hanggang.